การฟังธรรมเพื่อให้ได้ผลได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ควรจะฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบความสงบกายสงบวาจาก็คือศีลความสงบใจก็คือสมาธิถ้าผู้ฟังเป็นผู้ที่มีศีลมีสมาธิและผู้ฟังผู้แสดงเป็นผู้ที่ได้บรรลุธรรมแล้วเวลาฟังก็จะได้เกิดประโยชน์เกิดบรรลุธรรมขึ้นมาได้อย่างในสมัยพระพุทธกาลตอนที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมครั้งแรกโปรดพระปัญจวัคคีย์พระปัญจวัคคีย์นี้ก็เป็นนักบวชผู้ทรงศีลอยู่แล้วได้ฌานได้สมาธิแล้วแต่ขาดปัญญาที่จะทำให้บรรลุธรรมขั้นต่างๆเช่นขั้นโสดาบันขั้นสกิทาคามีขั้นอนาคามีและขั้นอรหันต์พอพระพุทธเจ้าผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้ได้บรรลุเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วได้ทรงแสดงธรรมคือพระอริยสัจสี่ให้แก่พระปัญจวัคคีย์หนึ่งในพระปัญจวัคคีย์คือพระอัญญาณโกณฑัญญะก็มีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาเกิดสัมมาทิฏฐิขึ้นมาเห็นความไม่เที่ยงของสภาวธรรมทั้งปวงว่าสิ่งใดที่มีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดานั้นสิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาพอเห็นแล้วก็สามารถที่จะละตัณหาความอยากให้สิ่งต่างๆนั้นอยู่ไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดพอละตัณหาความอยากได้แล้วความทุกข์ก็ดับไปก็เลยได้บรรลุธรรมขึ้นมาผู้ที่จะบรรลุธรรมนี้ต้องเห็นพระอริยสัจสี่เห็นความทุกข์ใจของตนเองว่าเกิดจากความอยากอย่างใดอย่างหนึ่งอยากในกามก็เรียกว่ากามตัณหาอยากได้สิ่งนั้นอยากมีสิ่งนี้ก็เรียกว่าภวตัณหาอยากไม่อยากให้สิ่งนั้นไม่เป็นอย่างนั้นหรือไม่เป็นอย่างนี้ก็เรียกว่าวิภวตัณหาถ้ามีตัณหาทั้งสามนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นภายในใจก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาและการที่จะแก้ความทุกข์ใจให้หายไปก็ต้องแก้ที่การละตัณหาหยุดตัณหาความอยากนี้และสิ่งที่จะดับตัณหาความอยากได้ก็คือปัญญาที่เห็นว่าสภาวธรรมทั้งหลายเป็นทุกข์ไม่เที่ยงไม่ใช่ของเรานั่นเองนี่คือเวลาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแล้วมีผู้ฟังได้บรรลุธรรมกันทันทีเพราะผู้ฟังมีกายวาจาที่สงบไม่ได้ทำอะไรขณะที่ฟังร่างกายนั่งอยู่เฉยๆหรือยืนอยู่เฉยๆวาจาก็ไม่พูดอะไรใจก็ไม่คิดอะไรใจมีสติจดจ่ออยู่กับการฟังและพิจารณาตามเหตุตามผลที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้พอฟังปั๊บเข้าใจปั๊บใจก็หลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างมีชายคนหนึ่งที่ขอให้พระพุทธเจ้าได้โปรดแสดงธรรมให้ฟังตอนที่พระพุทธเจ้ากำลังเดินบิณฑบาตอยู่พระพุทธเจ้าก็ปฏิเสธไปว่าเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่จะแสดงธรรมแต่ชายคนนั้นก็มีความอยากฟังเป็นอย่างมากก็ก ราบขอให้ได้โปรดแม้แต่ทำสั้นๆก็ยังดีพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าเธอเห็นอะไรก็ให้สักแต่ว่าเห็นเธอได้ยินอะไรก็ให้สักแต่ว่าได้ยินสัมผัสรับรู้อะไรก็ให้สักแต่ว่ารู้พอแสดงเท่านั้นเขาก็เข้าใจใจเขาก็หลุดพ้นจากความทุกข์ได้หลังจากนั้นเขาก็เลยขออนุญาตจะไปเตรียมตัวเพื่อที่จะมาบวชแต่ระหว่างทางได้ถูกกระทิงขวิดตายพระพุทธเจ้าทรงทราบข่าวก็ทรงบอกให้ทำชาปนกิจให้แก่ชายคนนั้นแล้วให้สร้างสตูปเพื่อบรรจุอัฐิของชายคนนั้นในสมัยก่อนนั้นการสร้างสตูปหรือสร้างเจดีย์เพื่อบรรจุอัฐินี้ก็มีไว้เพื่อบุคคลสำคัญสำคัญเช่นพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพระพุทธเจ้าพระอรหันต์หรือพระมหาจักรพรรดิเท่านั้นในกรณีของชายคนนี้ก็คงจะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เพียงแต่ได้ฟังธรรมสั้นๆจากพระพุทธเจ้าแต่เขามีปัญญาที่จะสามารถเข้าใจถึงคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าได้และทรงสามารถปฏิบัติได้กำจัดตัณหาความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเขาให้หมดไปได้เขาก็เลยได้บรรลุธรรมนี่คือสมัยพระพุทธกาลที่มีผู้ฟังธรรมนั้นส่วนใหญ่ในระยะแรกๆนี้จะเป็นนักบวชทั้งนั้นเป็นนักบวชผู้ทรงศีลผู้มีสมาธิแต่ขาดปัญญาพอได้พบกับพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าก็สามารถบรรลุธรรมได้ในขณะที่ฟังเลยเพราะผู้ฟังก็เป็นผู้ที่พร้อมที่จะรับธรรมระดับปัญญาได้เพราะมีศีลบริสุทธิ์มีสมาธิมีจิตใจที่สงบตั้งมั่นไม่ลอยไปตามกระแสความคิดปรุงต่างๆพอได้สัมผัสกับธรรมความจริงคือพระอริยสัจสี่ก็จะบรรลุธรรมได้กันทันทีธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นี้ออกมาจากพระอริยสัจสี่ทั้งนั้นธรรมที่มีอยู่มากมายกายกองมีอยู่ถึง 84,000 พระธรรมขันธ์นี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่ามีเนื้อหาสาระอันเดียวกันเหมือนกันเหมือนกับน้ำในมหาสมุทรที่กว้างใหญ่ไพศาลมีจำนวนมากมายกายกองแต่มีรสชาติอันเดียวเหมือนกันคือความเค็มฉันใดธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนทรงตรัสทรงแสดงนั้นก็เกี่ยวกับเรื่องทุกข์เรื่องของต้นเหตุของความทุกข์เกี่ยวกับวิธีการดับทุกข์นั้นทั้งนั้นถ้าผู้ใดฟังแล้วพิจารณาตามได้ปฏิบัติตามได้ก็จะสามารถบรรลุธรรมขั้นต่างๆได้ดังนั้นเวลาฟังธรรมถ้าอยากจะให้ได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดได้สัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องได้ปัญญาที่จะนำไปสู่การบรรลุธรรมก็จำเป็นจะต้องนั่งด้วยกายวาจาใจที่สงบสมัยนี้ญาติโยมบางท่านชอบฟังธรรมในขณะที่ทำอะไรกันเช่นขับรถไปไหนมาไหนก็เปิดธรรมฟังหรืออยู่ในบ้านทำงานก็เปิดธรรมฟังซึ่งถ้าถามว่ามีประโยชน์ไหมก็ได้ประโยชน์ดีกว่าฟังเพลงหรือฟังลิเกหรือฟังละครแต่ถ้า ถามว่าจะได้ประโยชน์มากกว่านี้ได้หรือไม่ก็ต้องตอบว่าไม่ได้คือจะได้ไม่เต็มที่ถ้าเรามีกายวาจาที่ไม่สงบเช่นคุยกันแล้วก็ฟังธรรมกันไปอย่างนี้เพราะธรรมจะไม่เข้ามาสู่ใจอย่างเต็มที่จะเข้ามาในช่วงที่หันมาฟังในช่วงที่หันไปพูดไปทำอะไรช่วงนั้นธรรมก็จะไม่เข้าไปสู่ใจอย่างนั้นจะไม่ได้ทำครบถ้วนทุกขบวนการก็จะทำให้ไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมได้แต่ถ้านั่งอยู่เฉยๆและมีใจจดจ่ออยู่กับเสียงธรรมที่เข้ามาสัมผัสที่หูและเข้ามาสู่ใจแล้วถ้าสามารถพิจารณาตามได้ก็จะได้ปัญญาจะได้บรรลุธรรมได้ถ้าไม่สามารถจะพิจารณาตามได้ยังไม่เข้าใจแต่ใจไม่คิดเรื่องอื่นใจเกาะติดอยู่กับกระแสธรรมกับเสียงธรรมก็จะได้ความสงบคือสมาธิบางท่านจึงนิยมที่จะนั่งฟังธรรมเพื่อทำใจให้สงบเพราะว่าเวลานั่งโดยการใช้การบริกรรมพุทโธหรือการดูลมหายใจเข้าออกนี้สติไม่มีกำลังพอที่จะดึงใจให้อยู่กับคำบริกรรมพุทโธหรือให้อยู่กับการดูลมหายใจเข้าออกในเบื้องต้นจึงต้องอาศัยการฟังธรรมเป็นเครื่องเจริญสติไปก่อนฟังธรรมไปใจก็จดจ่ออยู่กับกระแสธรรมที่เข้ามาสัมผัสกับหูแล้วถ้าพิจารณาได้ก็จะได้ความเห็นที่ถูกต้องได้ละความลังเลสงสัยบางอย่างบางเรื่องได้ถ้าพิจารณาตามไม่ได้ฟังไม่เข้าใจแต่จดจ่ออยู่กับเสียงธรรมไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้หรือถ้ายังไม่เข้าสู่ความสงบอย่างเต็มที่ก็อย่างน้อยดึงให้ใจหยุดคิดปรุงแต่งเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆแล้วทำให้สามารถที่จะมาบริกรรมพุทโธพุทโธหรือดูลมหายใจเข้าออกต่อไปได้การฟังธรรมก็มีประโยชน์ถึงแม้ว่าจะไม่ได้บรรลุธรรมก็จะเป็นการเจริญสติเจริญสมาธิดังนั้นผู้ฟังทำก็ต้องพิจารณาว่าฟังเพื่ออะไรถ้าฟังเพื่อที่จะให้บรรลุธรรมแต่ยังไปทำสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่เช่นขับรถอยู่หรือทำงานบ้านอยู่กวาดบ้านถูบ้านอะไรทำนองนี้โอกาสที่จะบรรลุธรรมจากการฟังธรรมนี้ก็จะเป็นไปได้ยากถ้าอยากจะบรรลุธรรมก็ต้องนั่งเฉยๆไม่ทำอะไรเพื่อใจจะได้รับกระแสธรรมเข้าไปสู่ใจได้อย่างเต็มที่ถ้ามัวไปทำงานไปขับรถใจก็ต้องแบ่งไปอยู่กับการขับรถอยู่กับการทำงานแล้วก็กลับมาฟังธรรมใจก็จะต้องแบ่งใจไปสองที่เวลาที่อยู่กับการขับรถก็จะไม่ได้ฟังธรรมเวลาฟังธรรมก็จะไม่ได้อยู่กับการขับรถซึ่งก็อาจจะเป็นอันตรายได้ดังนั้นถ้าอยากจะฟังธรรมให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ควรที่จะฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบร่างกายไม่ทำอะไรวาจาไม่พูดกับใครใจไม่คิดถึงเรื่องราวต่างๆตั้งอยู่ในปัจจุบันฟังเสียงธรรมที่เข้ามาสัมผัสกับหูไปเรื่อยๆก็จะได้รับอานิสงส์อย่างใดอย่างหนึ่งถ้าพิจารณาตามได้ก็จะได้สัมมาทิฏฐิได้ปัญญา ได้ความเห็นที่ถูกต้องกำจัดความสงสัยได้ถ้าพิจารณาตามไม่ได้ฟังเฉยๆก็จะได้สมาธิความสงบจะสงบในระดับไหนก็สุดแท้แต่กำลังของสติถ้ารวมได้ก็มีก็เป็นไปได้ถ้ารวมไม่ได้ก็ทำให้ใจไม่ฟุ้งซ่านไม่คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็จะทำให้สามารถบริกรรมพุทโธต่อไปได้หลังจากที่ฟังธรรมเสร็จแล้วขณะที่ฟังธรรมนั้นไม่ควรที่จะบริกรรมพุทโธไม่ควรที่จะดูลมหายใจเข้าออกเพราะมันจะทำให้ทำสองอย่างแข่งกันบริกรรมพุทโธไปแล้วก็ฟังธรรมไปนี่ไม่ใช่วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องการปฏิบัติที่ถูกต้องนั้นต้องเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเวลาทำใจให้สงบต้องมีอารมณ์เดียวถ้าใช้การฟังธรรมก็ไม่ต้องบริกรรมพุทโธไม่ต้องดูลมหายใจเข้าออกให้ตั้งใจฟังเสียงธรรมก็ติดอยู่กับเสียงธรรมเพียงอย่างเดียวก็เท่ากับเหมือนกับการดูลมหายใจเข้าออกเหมือนกับการบริกรรมพุทโธดีที่ว่าไม่ต้องบริกรรมพุทโธเพียงแต่ใช้สติควบคุมใจให้รับกระแสเสียงของธรรมเท่านั้นบางท่านเวลานั่งฟังธรรมก็คิดว่าจะต้องบริกรรมพุทโธพุทโธไปด้วยหรือดูลมหายใจเข้าออกไปด้วยอย่างนี้จะทำให้ไม่ได้เกิดผลเพราะว่าใจจะต้องแบ่งไปในกับการฟังธรรมแล้วก็กับการบริกรรมพุทโธหรือกับการดูลมหายใจเข้าออกจะไม่ได้มันก็จะเหมือนกับการที่ขับรถแล้วฟังธรรมหรือทำงานแล้วฟังธรรมดังนั้นการที่เราจะฟังธรรมให้ได้ประโยชน์จึงควรมีใจที่จดจ่ออยู่กับการฟังไม่ต้องวิพากษ์วิจารณ์ไม่ต้องอะไรให้ฟังเสียงธรรมแล้วก็พิจารณาตามไปถ้าพิจารณาได้ถ้าพิจารณาไม่ได้ก็ให้เกาะติดอยู่กับเสียงธรรมไปจะได้อย่างใดอย่างหนึ่งถ้าไม่ได้ปัญญาก็จะได้สมาธิได้ความสงบนี่คือเรื่องของการปฏิบัติที่มีความสำคัญอย่างยิ่งคือการฟังเทศฟังธรรมเพราะเป็นการศึกษาธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้ที่ไม่มีใครสามารถรู้ได้ด้วยตนเองพวกเรานี้ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้พวกเราจะไม่รู้ธรรมคือพระอริยสัจสี่เราก็จะไม่รู้วิธีที่จะปฏิบัติที่จะดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของพวกเราให้หมดไปจะไม่รู้จักวิธียุติการเวียนว่ายตายเกิดต้องอาศัยธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วการที่จะรู้จากธรรมของพระพุทธเจ้าก็ต้องมีการศึกษาคำสอนศึกษาพระธรรมของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าทรงรู้อะไรน่าทรงสอนให้เราปฏิบัติอะไรการฟังเทศฟังธรรมนี้จึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากเพราะว่าเป็นเหมือนกับศึกษาแผนที่ของจุดหมายปลายทางที่เราจะต้องเดินทางไปถ้าเราไม่รู้ว่าจะเดินไปในทิศทางไหนเราก็จะไม่สามารถเดินไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปได้เราต้องมีแผนที่ดูทางบอกทางว่าจะไปถึงจุดหมายปลายทางนี้จะต้องออกเดินทางไปทิศไหนถึงตรงไหนแล้วต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือต้องตรงไปต้องมีแผนที่บอกทางไม่เช่นนั้นก็จะหลงทาง การศึกษานี้ก็เป็นเรื่องของการศึกษาแนวทางหรืออาศัยคนที่รู้ทางคอยบอกคอยพาเราไปเช่นเราขับรถไปถึงสี่แยกเราไม่รู้จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือตรงไปเราก็ถามคนแถวนั้นว่าจะไปที่ตรงนั้นไปจะไปทางไหนเขาก็จะบอกให้เราพอเราไปถึงอีกแยกหนึ่งเราก็ต้องหยุดถามอีกถามไปเรื่อยๆถามไปจนกว่าเราจะถึงจุดหมายปลายทางถ้าไม่ถามเราเลี้ยวผิดทิศผิดทางก็จะไม่ไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องไปได้ต้องการจะไปได้ฉันใดการปฏิบัติธรรมเพื่อหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆก็ต้องมีธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นผู้นำทางไปการฟังธรรมก็เป็นเหมือนกับเอาธรรมของพระพุทธเจ้ามานำการปฏิบัติของเรานั่นเองถ้ามีธรรมนำทางนำการปฏิบัติผลของการปฏิบัติก็จะเป็นไปตามที่ปรารถนาคือจะหลุดพ้นจากความทุกข์ขั้นต่างๆไปตามลำดับจนถึงขั้นสูงสุดหลุดพ้นแบบถาวรไม่มีการที่จะต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปนี่คือความสำคัญในการฟังเทศฟังธรรมในการมีครูบาอาจารย์ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาทรงตรัสรู้จะไม่มีใครในโลกนี้จะสามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์หลุดพ้นจากความทุกข์ของการเวียนว่ายตายเกิดได้เลยต้องรอให้มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ก่อนและเมื่อตรัสรู้แล้วก็นำเอาสิ่งที่ทรงตรัสรู้นี้มาเผยแผ่สั่งสอนถ้าไม่ทรงนำมาเผยแผ่สั่งสอนก็จะไม่มีผู้อื่นที่จะสามารถบรรลุธรรมตามพระพุทธเจ้าได้เช่นพระปัจเจกพระพุทธเจ้านี้เป็นพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้แล้วแต่ไม่ทรงนำเอาธรรมที่ได้ทรงตรัสรู้นี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นก็เลยไม่มีพระอรหันตสาวกปรากฏขึ้นมาไม่มีพระรัตนตรัยครบองค์มีเพียงองค์เดียวคือมีพระพุทธรัตนะแต่ไม่มีพระธรรมรัตนะไม่มีพระสังฆรัตนะเมื่อไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็จะไม่มีการสืบทอดพระธรรมคำสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าอย่างที่มีการสืบทอดในสมัยปัจจุบันนี้กับพระพุทธเจ้าของเราเพราะว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นทรงประกาศพระธรรมคำสอนด้วยพระเมตตากรุณาต่อสัตว์โลกพระองค์นี้ไม่ได้รับอะไรไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากการนำเอาพระธรรมอันประเสริฐนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกเพราะว่าพระทัยของพระองค์นี้ได้รับสิ่งที่พระองค์ปรารถนาเต็มเปี่ยมอยู่ในหัวใจอยู่แล้วคือปรมังสุขขังการนำธรรมะมาเผยแผ่แก่สัตว์โลกไม่ได้ทำให้มีความสุขในพระทัยเพิ่มมากขึ้นแต่อย่างใดเหมือนกับน้ำแก้วน้ำที่เติมน้ำเข้าไปเต็มแก้วแล้วจะเติมน้ำเข้าไปอีกหยดหนึ่งก็ไม่ได้มันก็จะล้นออกมาอยู่ดีการเสียสละของพระพุทธเจ้านี้จึงเป็นการเสียสละที่ยิ่งใหญ่เป็นความเมตตาที่ยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าที่ทรงมีแก่สัตว์โลกทรงสละเวลาที่เหลืออยู่หลังจากที่ได้ตรัสรู้แล้ว45ปีด้วยกันทำหน้าที่เผยแผ่สั่งสอนธรรมะให้แก่ผู้ที่มีความสนใจทรงสอนทุกวันภารกิจที่พระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติอยู่ ป็นประจำนี้เรียกว่าพุทธกิจ5พุทธกิจ5นี้4ข้อก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องการสั่งสอนเผยแผ่ธรรมะเช่นในตอนบ่ายก็ทรงสั่งสอนศรัทธาญาติโยมตอนค่ำก็ทรงสั่งสอนพระภิกษุสามเณรและตอนดึกก็ทรงสั่งสอนเทวดาส่วนตอนเช้าก่อนที่จะทรงออกบิณฑบาตก็ทรงเล็งญาณดูว่าจะไปโปรดไปสั่งสอนใครเป็นกรณีพิเศษในวันนั้นใครเป็นบุคคลที่พร้อมที่จะรับธรรมพร้อมที่จะบรรลุธรรมหรือมีเหตุที่จะต้องมีอะไรตายจากไปก่อนเวลาอันควรแต่พร้อมแต่ควรจะได้รับธรรมก่อนที่จะเสียชีวิตไปพระองค์ก็จะส่งมุ่งไปโปรดบุคคลนั้นแล้วก็ออกทรงออกบิณฑบาตภารกิจ4ข้อนี้ทำเพื่อผู้อื่นภารกิจข้อที่5คือการบิณฑบาตก็ทำเพื่อร่างกายไม่ได้ทำเพื่อพระทัยของพระองค์ทำเพื่อให้ร่างกายนี้อยู่ต่อไปได้เพื่อจะได้ใช้ร่างกายนี้มาอบรมสั่งสอนสัตว์โลกดังนั้นภารกิจทั้ง5นี้พระองค์ไม่ได้ทำเพื่อพระองค์เองเลยพระองค์ก็คือพระทัยของพระองค์นี้เพราะพระทัยของพระองค์นี้ไม่ต้องการอะไรอีกแล้วถ้าจะต้องสูญเสียชีวิตไปเวลาใดก็ไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดดังนั้นพระคุณของพระพุทธเจ้าที่มีต่อพวกเรานี้จึงเป็นพระคุณที่ยิ่งใหญ่กว่าพระคุณของบิดามารดาบิดามารดาของพวกเรานี้ให้ร่างกายของพวกเราแต่ร่างกายของพวกเรานี้ก็ยังต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปแต่สิ่งที่พระพุทธเจ้าให้กับพวกเรานี้คือพระธรรมคำสอนที่จะทำให้จิตใจของพวกเราไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าพวกเราตอนนี้ก็ยังจะต้องเวียนว่ายตายเกิดกันไปอย่างไม่มีวันจบวันสิ้นเพราะพวกเราเองจะไม่มีปัญญาที่จะสามารถที่จะรู้พระอริยสัจสี่ได้ด้วยตนเองและปฏิบัติจนทำให้จิตนั้นหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้เราก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดไปต่อไปแบบไม่มีวันสิ้นสุดชาตินี้เป็นชาติที่วิเศษเป็นชาติที่มงคลของพวกเราที่เราได้มาพบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะทำให้พวกเรานี้สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้สามารถหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ถ้าเราน้อมเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติด้วยความยินดีคือฉันทะด้วยวิริยะความอุตสาหะภาคเพียรด้วยจิตตะจิตใจที่จดจ่ออยู่กับการปฏิบัติด้วยวิมังสาจิตใจที่ใคร่ควรเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติถ้าเรามีศรัทธาและมีอิทธิบาท4เราก็จะสามารถที่จะรับประโยชน์จากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เหมือนกับพระอรหันตสาวกทั้งหลายที่ได้รับประโยชน์มาก่อนหน้านี้แล้วท่านก็เป็นเหมือนพวกเราก่อนที่จะมาพบกับพระพุทธเจ้าพบกับพระพุทธศาสนาพบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นเหมือนพวกเราในตอนนี้ที่ยังมีความหลงอยู่กับเรื่องราวต่างๆกับบุคคลต่างๆกับสิ่งต่างๆหลงอยู่กับลาภยศสรรเสริญสุขหลงอยู่กับการดูแลรักษาชีวิตคือร่างกายของพวกเราและร่างกายของคนที่เรารักเ แล้วก็ต้องมาร้องห่มร้องไห้มาทุกข์กับการพัดพรากจากกันมาทุกข์กับความสูญเสียแต่พอเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้ยินได้ฟังธรรมแล้วน้อมนำเอาไปปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติตามได้เต็มรูปแบบตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติตามที่พระอรหันตสาวกได้ปฏิบัติเราก็จะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เช่นเดียวกันอย่างแน่นอนแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องมาวุ่นวายมาเศร้าโศกเสียใจกับการเสื่อมของลาภยศสรรเสริญสุขกับการดับกับความตายของบุคคลต่างๆเพราะว่าความทุกข์ของพวกเรานั้นไม่ได้เกิดจากความเสื่อมหรือเกิดจากความตายของบุคคลต่างๆแต่เกิดจากความหลงที่ไปอยากให้เขาไม่เสื่อมไปอยากให้เขาไม่ตายพอเกิดความอยากไม่ตายขึ้นมาไม่อยากให้เขาตายไม่อยากให้เขาเสื่อมก็เลยเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาเศร้าโศกเสียใจร้องห่มร้องไห้นี่คือปัญหาของพวกเราที่พวกเราจะต้องแก้กันและแก้ได้เพราะมีผู้สอนให้แก้ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาต่อให้อยากแก้มากน้อยเพียงไรก็จะแก้ไม่ได้เพราะจะไม่มีใครรู้จักวิธีแก้ที่ถูกต้องแทนที่จะทำให้ความทุกข์น้อยลงไปกลับจะทำให้ความทุกข์เพิ่มมากขึ้นไปเพราะแก้โดยไม่ถูกวิธีถ้าไม่แก้ด้วยการตัดความอยากสมัยนี้ถ้าเราสังเกตดูจะเห็นว่าคนที่ไม่รู้จักพระพุทธศาสนาเขาจะแก้ความทุกข์ของเขาด้วยการทำตามความอยากของเขายิ่งทำตามความอยากมากเท่าไหร่กับยิ่งสร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นใหม่ภายในใจเพิ่มมากขึ้นไปเท่านั้นไม่ได้ทำให้ความทุกข์น้อยลงไปแต่ถ้าเรามาดูผู้ที่ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมาแก้ปัญหาที่ใจที่ความอยากของใจมาตัดความอยากต่างๆให้มีที่มีอยู่ภายในใจให้น้อยลงไปก็หมดไปเราจะเห็นว่าเขาเป็นบุคคลที่ตั้งอยู่ในความสงบตั้งอยู่ในความสุขโดยที่ไม่ต้องทำอะไรตามความอยากคนที่ทำตามความอยากแทนที่จะมีความสุขกลับมีความทุกข์แบบไม่รู้จักจบจากสิ้นไม่ทุกข์กับเรื่องนั้นเดี๋ยวก็ต้องไปทุกข์กับเรื่องนี้เพราะมีความอยากให้เรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอเขาไม่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็เกิดความทุกข์ใจวุ่นวายใจขึ้นมาเพราะว่าไม่รู้จักวิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้องถ้าไม่เข้าหาพระพุทธศาสนาไม่มาฟังเทศน์ฟังธรรมไม่มาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าต่อให้ใช้อะไรต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้มาแก้ความทุกข์ก็จะแก้ไม่ได้จะแก้ได้ก็ต้องแก้ด้วยการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเพียงอย่างเดียวเท่านั้นดังนั้นพวกเราการมาฟังเทศน์ฟังธรรมนี้ก็เพื่อมาศึกษาวิธีการละตัณหาความอยากต่างๆเพื่อที่จะทำให้ความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากตัณหาความอยากต่างๆเหล่านี้ให้ดับไปจากจิตจากใจให้หมดเมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วเราก็ต้องทำตามถ้าตอนนี้เราฟังแล้วเราเข้าใจเราเลิกความอยากต่างๆได้เราจะรู้สึกว่าใจของเรานี่เบาขึ้นมาทันทีสุขขึ้นมาทันทีสบายขึ้นมาทันทีถ้าเรากำลังทุกข์อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งกับคนใดคนหนึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอได้ฟังธรรมแล้วเข้าใจแล้วว่าความไม่สบายใจของเรานี้เกิดจากความอยากของเราเอง ถ้าเราอยากจะให้ความไม่สบายใจของเราหายไปเราก็ต้องหยุดความอยากหยุดความอยากให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไปพอเราหยุดได้แล้วความไม่สบายใจก็จะหายไปส่วนสิ่งนั้นเขาจะเป็นอย่างไรมันก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามในที่สุดมันก็ต้องเสื่อมหมดไปอยู่ดีนั่นเองได้มาเท่าไหร่ทำให้มันดีเท่าไหร่เดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องเปลี่ยนไปต้องเสื่อมไปต้องหมดไปอยู่ดีดังนั้นการแก้ปัญหาจึงไม่ได้ไปแก้กับสิ่งต่างๆไปเปลี่ยนสิ่งต่างๆให้เป็นไปตามความต้องการของเราแต่ต้องมาแก้ที่ใจคือความอยากของเราอย่าไปอยากให้สิ่งต่างๆเขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ให้รู้ว่าเขาเป็นอนัตตาคือเขาไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของเราเขาอาจจะอยู่ภายใต้การควบคุมบังคับในบางเวลาแต่บางเวลาเขาจะไม่อยู่เช่นร่างกายของเรานี่บางเวลาเราก็ควบคุมบังคับเขาได้สั่งให้เขาเดินสั่งให้เขาทำอะไรได้แต่พอเวลาที่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาไปสั่งให้เขาเดินเขาก็ไม่เดินเช่นเวลาเป็นอัมพฤกษ์เป็นอัมพาตจิตก็จะสั่งให้ร่างกายยกแขนยกเท้าแต่ร่างกายมันบอกว่ามันไม่ทำตามเสียแล้วพอร่างกายไม่ทำตามใจก็ยิ่งเกิดความทุกข์ขึ้นมาใหญ่คนบางคนถึงคิดอยากจะฆ่าตัวตายเพราะทนกับความทุกข์ที่เกิดจากความอยากของตนเองไม่ได้อยากให้ร่างกายของตนเองกลับมาเป็นปกติสามารถทำอะไรตามคำสั่งของตนเองได้แต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสียแล้วเพราะร่างกายนี้มันไม่ใช่ของเรานั่นเองมันเป็นอนัตตามันเป็นของธรรมชาติธรรมชาติทำให้เขาต้องเสื่อมทำให้เขาต้องเป็นอมภพเป็นอมภาตไปแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงเขาได้ถ้าเราไม่มาหยุดความอยากที่จะสั่งให้ร่างกายอยู่ภายใต้คำสั่งของเราทำตามความสั่งของเราเราก็จะยิ่งทุกข์ขึ้นไปใหญ่ๆเพราะยิ่งอยากขึ้นไปมากขึ้นไปเรื่อยอยากจะให้หายอยากจะให้มันดียิ่งอยากขึ้นเท่าไหร่มันก็ยิ่งทุกข์มากขึ้นเท่านั้นแต่ถ้ายอมรับว่ามันเป็นอย่างนี้แหละร่างกายเกิดแก่เจ็บตายดูแลรักษามันไปเท่าที่จะดูแลรักษาได้ถ้ามันไม่สามารถรักษาได้ก็ต้องอยู่กับมันไปเราสามารถอยู่กับมันได้อย่างมีความสุขถ้าเราไม่มีความอยากการที่เราจะไม่มีความอยากเราก็ต้องปฏิบัติธรรมกันต้องทำใจให้สงบให้ได้เพราะเวลาใจสงบใจจะมีความสุขและใจไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขเหตุที่เราต้องใช้ร่างกายหาความสุขให้กับเราพาเราไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ดูหรือฟังหรือดื่มหรือรับประทานสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็เพราะเราไม่มีความสุขภายในใจเราจึงต้องออกไปหาความสุขทางร่างกายแทนให้ร่างกายไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายให้แต่พอร่างกายไม่สามารถทำหน้าที่ได้ความอยากของเรายังไม่หมดไปความอยากนี้ก็เลยสร้างความทุกข์ขึ้นมาอยากใช้ร่างกายให้เหมือนเมื่อก่อนนี้ก่อนที่ร่างกายจะไม่สบายแต่เราไม่สามารถสั่งให้ร่างกายกลับไปเป็นเหมือนตอนที่ไม่มีความไม่สบายตอนที่ร่างกายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยดังนั้นเราต้องมาแก้ปัญหาที่ใจถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ทรมานกับการอยู่กับร่างกายที่เราไม่สามารถควบคุมบังคับให้ทำอะไรตามความต้องการของเราได้ถ้าเราทำใจให้สงบได้หยุดความอยากได้เราจะไม่เดือดร้อนกับความเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตของร่างกายเช่นครูบาอาจารย์ที่พวกเราเคารพนับถือรู้จักเช่นหลวงปู่ชอบ ท่านก็ต้องนั่งรถเข็นท่านก็เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตแต่ใจของท่านกลับร่าเริงยิ้มแย้มผ่องใสเพราะท่านไม่ต้องใช้ร่างกายของท่านหาความสุขให้กับท่านท่านมีธรรมหาความสุขให้กับท่านท่านมีความสงบเป็นความสุขอยู่ตลอดเวลาจึงไม่ต้องอาศัยไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือท่านจึงไม่มีความอยากที่อยากจะให้ร่างกายหายหรือไม่หายท่านพอใจกับสภาพของร่างกายจะหายก็ได้ไม่หายก็ได้จะอยู่ก็ได้จะตายก็ได้ใจไม่ต้องพึ่งร่างกายอีกแล้วใจมีธรรมเป็นที่พึ่งแล้วคือความสงบที่เกิดจากการปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนคือให้ทำใจให้สงบแล้วก็ให้ใช้ปัญญาตัดความอยากต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาเวลาที่ใจไม่สงบเวลาใจออกจากความสงบมาแล้วเริ่มคิดปรุงแต่งถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าเกิดความอยากก็อย่าไปทำตามความอยากเพราะถ้าทำแล้วความอยากจะไม่หมดไปไม่หายไปแต่ความอยากจะกลับมีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆความอยากมีเพิ่มมากขึ้นไปเท่าไหร่ความทุกข์ก็มีเพิ่มมากขึ้นไปเท่านั้นแต่ถ้าฝืนได้ตัดได้ความอยากก็จะน้อยลงไปความทุกข์ก็จะน้อยลงไปตามลำดับและหมดไปในที่สุดเมื่อไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจอีกต่อไปนี่คือสิ่งที่เราจะได้รับจากการที่เรามาพบกับพระพุทธศาสนาได้มีโอกาสมาฟังเทศน์ฟังธรรมมาศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็นำเอามาแก้ปัญหาที่พวกเรามีกันอยู่ทุกคนนี้ไม่มีใครในโลกนี้ที่เกิดมาจะไม่มีความทุกข์กันไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เช่นพระเจ้าแผ่นดินพระมหาจักรพรรดิประธานาธิบดีนายกรัฐมนตรีหรือผู้ที่มีทรัพย์มากมหาเศรษฐีหรือคนธรรมดาคนยากคนจนคนขอทานคนพิการมีปัญหาเหมือนกันทั้งนั้นมีความทุกข์เหมือนกันทั้งนั้นเพราะยังมีความอยากอยู่ในใจด้วยกันทุกคนเพราะว่ายังไม่ได้รับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัตินั่นเองเพราะว่าท่านได้รับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติแล้วก็จะสามารถกำจัดความอยากต่างๆให้หมดไปได้ก็จะไม่กลับมาเกิดก็จะไม่มีบุคคลอย่างนั้นมาให้เราเห็นกันเพราะว่าพระอรหันต์แต่ละองค์นี้หลังจากที่ท่านตายไปแล้วท่านจะไม่กลับมาเกิดอีกเพราะท่านไม่มีตัณหาความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจแล้วพวกที่มาเกิดทุกคนจะเป็นพวกที่ยังมีความอยากอยู่ยังมีความทุกข์อยู่แล้วถ้าไม่เข้าหาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นเครื่องมือใช้ในการดับความทุกข์ก็จะไม่มีวันที่จะดับความทุกข์ภายในใจได้ต่อให้เป็นใหญ่เป็นโตขนาดไหนต่อให้ร่ำรวยขนาดไหนก็ตามจะไม่สามารถดับความทุกข์ที่มีอยู่ภายในใจได้เลยเพราะว่าความใหญ่โตหรือความร่ำรวยนี้ไม่สามารถที่จะมาหยุดตัณหาความอยากได้แต่กลับจะเป็นเหตุทำให้เกิดตัณหามากขึ้นไปเสียอีกเพราะเวลาเป็นใหญ่เป็นโตก็อยากจะเป็นไปนานๆ เวลาร่ำรวยก็อยากจะรวยมากขึ้นหรือรวยไปนานๆก็จะไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายแทนที่จะมีความทุกข์น้อยลงกลับทำให้มีความทุกข์เพิ่มมากขึ้นเพราะมีความอยากเพิ่มมากขึ้นนั่นเองในทางตรงกันข้ามคนที่ยากจนแร้งแค้นพวกขอทานนี้ถึงแม้ว่าจะมีความอยากให้ร่ำให้รวยอยากให้ดีแต่บางทีก็ไม่ค่อยกลัวเรื่องความแก่ความเจ็บความตายเท่าไหร่พอรู้ว่าไม่มีทางที่จะทำอะไรได้ แล้วคิดว่าดีซะอีกตายไปจะได้หมดทุกข์หมดความยากลำบากดังนั้นขอให้พวกเราจงเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาเห็นคุณค่าของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็นสิ่งเดียวในโลกนี้ที่เป็นที่พึ่งที่แท้จริงของพวกเราว่าเป็นสิ่งที่จะเป็นสิ่งเดียวในโลกนี้ที่จะทำให้เรานั้นหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้ทำให้เราต้องไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดได้ทำให้เราไม่ต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายที่กำลังจะเข้ามาหาเราอยู่ในอนาคตอันใกล้และไม่ไกลนี้พวกเราทุกคนนี้กำลังเดินเข้าสู่ความแก่ความเจ็บความตายกันแต่พวกเราสามารถที่จะเจอความแก่ความเจ็บความตายอย่างไม่สะทกสะท้านอย่างไม่ทุกข์อย่างไม่เดือดร้อนได้ถ้าเรามีพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นที่พึ่งของใจเราอย่างนั้นเราควรที่จะพยายามเข้าหาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยการศึกษาคือการฟังเทศฟังธรรมแล้วก็นำเอามาปฏิบัติเพราะธรรมที่เราได้ยินได้ฟังยังไม่ได้เป็นธรรมที่จะมาทำหน้าที่ดับความทุกข์ใจต่างๆของพวกเราเป็นที่พึ่งของพวกเราได้ธรรมที่เราได้ยินได้ฟังนี้จะต้องเข้ามาสู่ใจของเราอีกทีหนึ่งเหมือนกับยารักษาโรคที่เราไปรับจากแพทย์เวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยแพทย์ก็จะให้ยามาแล้วบอกว่าให้เอาไปรับประทานถ้าเรารับยามาจากแพทย์แล้วเราไม่รับประทานยายาก็จะไม่สามารถเข้าไปรักษาโรคภัยไข้เจ็บของเราให้หายไปได้ฉันใดพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ฉันนั้นเป็นเหมือนยารักษาโรคใจรักษาความทุกข์ใจถ้าเราไม่เอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พวกเราได้รับจากพระพุทธเจ้ามานี้มาปฏิบัติก็เหมือนกับเราไม่ได้รับประทานยาพอเราไม่ปฏิบัติธรรมก็จะไม่เข้าสู่ใจเมื่อธรรมไม่เข้าสู่ใจโรคภัยของใจก็คือความทุกข์ใจต่างๆที่เกิดจากตัณหาความอยากต่างๆก็ยังจะอยู่ภายในใจต่อไปใจก็ยังจะต้องทุกข์ต่อไปดังนั้นการฟังเทศฟังธรรมเพียงอย่างเดียวนั้นจึงยังไม่พอต่อการที่จะกำจัดความทุกข์ภายในใจให้หมดไปได้จำเป็นจะต้องน้อมนำเอามาปฏิบัติอีกทีนึงหรือปฏิบัติในขณะที่ฟังเลยก็ได้ถ้าอยู่ในขั้นปัญญาแล้วผู้ที่มีศีลแล้วมีสมาธิแล้วสามารถปฏิบัติในขณะที่ฟังได้เพราะการปฏิบัติขั้นปัญญานี้เป็นการใช้ความคิดความคิดที่ไปในทางอริยสัจสี่คิดไปในทางอริยสัจสี่ก็จะเห็นความสัมพันธ์ระหว่างทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคแล้วก็จะสามารถสั่งให้ใจผลิตมรรคออกมาเพื่อหยุดตัณหาความอยากที่มีอยู่ภายในใจได้แต่ถ้ายังไม่มีสมาธิก็ต้องมาสร้างสมาธิให้เกิดขึ้นก่อนถ้ายังไม่มีศีลก็ต้องมาสร้างศีลให้เกิดขึ้นก่อนสำหรับศีลของผู้ปฏิบัติก็ต้องเป็นศีลอย่างน้อยศีล8ขึ้นไปศีล8ศีล10ศีล227ศีล300กว่าข้อนี้เป็นศีลของผู้ปฏิบัติธรรมเพราะว่าจะทำให้สามารถสร้างสมาธิขึ้นมาได้ถ้าเป็นศีล5นี้จะไม่มีกำลังพอที่จะสร้างสมาธิให้เกิดขึ้นมาได้ต้องอาศัยศีล8ขึ้นไปเหมือนกับเวลาที่เราขับรถขึ้นที่สูงเราจะใช้เกียร์สูงไม่ได้เราต้องใช้เกียร์ต่ำต้องเปลี่ยนเกียร์จากเกียร์สี่ก็ต้องเปลี่ยนเป็นเกียร์สามจากเกียร์สามก็ต้องเปลี่ยนเป็นเกียร์สองจนกว่าจะสามารถไปถึงยอดเขาได้ถ้าเราใช้เกียร์สูงเกียร์สี่เกียร์ห้าเครื่องก็จะดับไปไม่ได้ฉันใด การรักษาศีลก็เป็นอย่างนั้นถ้าเรารักษาศีลห้านี้จะไม่มีกำลังพอที่จะส่งใจให้ไปสู่การปฏิบัติธรรมสู่การเจริญสมาธิได้ต้องมีศีล8ศีล10ศีล227เป็นเครื่องมือคอยผลักดันใจให้ขึ้นไปสู่การปฏิบัติสมถภาวนาคือการทำใจให้สงบถ้ามีสมถภาวนาแล้วมีสมาธิแล้วก็สามารถออกพิจารณาทางปัญญาได้เลยพิจารณาดูอริยสัจสี่ได้เลยอริยสัจสี่นี้ต้องเป็นอริยสัจสี่ที่เกิดขึ้นจริงๆไม่ใช่ที่เกิดจากการคิดปรุงแต่งมันไม่เหมือนกันต้องเห็นทุกข์ต้องเห็นเวลาที่เราร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจแล้วก็พิจารณาว่าทำไมเราต้องมาร้องห่มร้องไห้เสียใจเพราะอะไรเพราะเราจะต้องสูญเสียสิ่งที่เรารักไปหรือคนที่เรารักไปแล้วเราห้ามเขาได้หรือเปล่าก็เป็นสิ่งที่เราควบคุมบังคับให้เขาไม่จากเราไปได้หรือเปล่าต้องพิจารณาแบบสดๆร้อนๆถึงจะเป็นปัญญาต้องเกิดทุกข์ขึ้นมาแล้วจะต้องพิจารณาดูว่ากำลังอยากอยู่กับเรื่องอะไรแล้วก็ต้องพิจารณาเรื่องที่กำลังอยากอยู่ว่าเป็นอนิจจาเป็นอนัตตาเราไม่สามารถที่จะไปยื้อเขาไว้ได้ถ้าเขาจะต้องไปถ้าเขาจะต้องจากเราไปถ้าเราเห็นอย่างนี้เราก็ปล่อยเสียพอเราปล่อยคือไม่ได้มีความอยากให้เขาอยู่กับเราอีกต่อไปพอไม่มีความอยากความทุกข์ก็จะหายไปอันนี้ต้องเห็นแบบนี้ถึงจะเรียกว่าเห็นอริยสัจสี่เห็นตามความเป็นจริงเห็นตามเหตุการณ์จริงไม่ใช่เห็นแบบตามแบบทฤษฎีแบบที่เรานั่งคิดกันว่าความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากของเราความอยากของเราจะหายไปก็ต้องเห็นสิ่งที่เราอยากว่าเป็นไตรลักษณ์อันนี้ยังเป็นทฤษฎีอยู่แต่ก็ต้องศึกษาทฤษฎีเตรียมตัวไว้ก่อนเหมือนเป็นการทำการบ้านไว้ก่อนลองพิจารณาคนที่เรารักคนที่เราไม่อยากให้เขาจากไปดูคอยพิจารณาอยู่เรื่อยๆแล้วรอวันที่เขาจะจากเราไปแล้วเวลานั้นดูซิว่าเราจะทุกข์หรือไม่ทุกข์เช่นร่างกายของเรานี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นอนิจจาเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราถ้าเราอยากให้เขาเที่ยงอยากให้เขาเป็นของเราเวลาเขาจะจากเราไปนี้เราจะทุกข์ขึ้นมาทันทีเพราะเรามีความอยากแต่ถ้าเรารู้ล่วงหน้าว่าเราต้องไม่มีความอยากกับเรื่องของร่างกายนี้เพราะเขาไม่เที่ยงเขาไม่ใช่เป็นของเราถ้าถึงเวลาเขาจะไปก็ยอมปล่อยให้เขาไปก็จะไม่ทุกข์อันนี้จะพิสูจน์ได้เช่นเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเราต้องไปหาหมอหมอก็วินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งขั้นสุดท้ายทำอะไรไม่ได้รักษาไม่ได้แล้วเหลือเวลาอีกไม่กี่เดือนก็จะต้องตายไปเวลานั้นแหละจะได้เห็นอริยสัจสี่ของจริงปรากฏขึ้นมาภายในใจและเวลานั้นแหละจะได้เห็นว่าธรรมของเราที่เราได้ศึกษาได้ปฏิบัตินี้มีกำลังพอที่จะดับความทุกข์ภายในใจของเราได้หรือไม่ละตัณหาความอยากไม่ให้ร่างกายตายไปได้หรือไม่อันนี้มันจะเกิดขึ้นตอนนั้นตอนนี้ยังไม่เกิดก็ต้องเป็นเวลาที่เราต้องซ้อมอยู่เรื่อยๆเหมือนกับนักมวยก่อนที่จะขึ้นเวทีไปชิงแชมป์นี้ต้องซ้อมชกกับคู่ซ้อมไปก่อนชกกระสอบทรายไปก่อนจนกว่าจะมีความมั่นใจว่าพร้อมก็ถึงจะขึ้นไปบนเวทีแล้วก็จะมีโอกาสที่จะชนะคู่ต่อสู้ได้นี่คือเรื่องของธรรมของพระพุทธเจ้าที่มีอยู่ภายในใจของพวกเราแต่บางทีเรามองไม่เห็นกันเพราะเราไม่ได้มองเข้ามาข้างในใจถ้าใจไม่มีความสงบไม่มีสมาธิจะไม่เห็นอริยสัจสี่ที่มีแสดงอยู่เรื่อยๆมีทุกเล็กทุกน้อยทุกใหญ่ทุกโตสลับกันไปอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้ามีสมาธิแล้วใจจะกลับเข้ามามองข้างในใจจะมองใจถ้ามองใจใจก็จะเห็นอริยสัจสี่กำลังทำงานอยู่ ถ้ามีธรรมมากก็จะเป็นนิโรธกับมรรคเป็นส่วนใหญ่ถ้ามีกิเลสมากมีตัณหามากก็จะเป็นทุกข์กับสมุทัยทำงานเป็นส่วนใหญ่เพราะธรรมทั้งสองคู่นี้ผัดกันทำหน้าที่กันเหมือนแข่งกันถ้ากิเลสมีกำลังมากกว่าธรรมะก็จะไม่ได้ออกมาแสดงตัวถ้าธรรมะมีแสดงมีกำลังมากกว่ากิเลสก็จะไม่ออกมาแสดงตัวถ้ากิเลสไม่แสดงตัวความทุกข์ก็จะไม่ปรากฏถ้ากิเลสแสดงตัวตัณหาแสดงตัวความทุกข์ก็จะปรากฏขึ้นมาเวลาที่เราเกิดความทุกข์ใจก็ขอให้เราเข้ามาแก้ที่ข้างในแต่ถ้าเราไม่มีสมาธิเราจะไม่แก้ที่ข้างในเราจะไปแก้ที่ข้างนอกแก้สิ่งที่เราทำให้เราไม่สบายใจใครทำให้เราไม่สบายใจเราจะต้องไปจัดการกับเขาอย่างใดอย่างหนึ่งคุยกับเขาหรือกำจัดเขาให้พ้นหูพ้นตาไปเพื่อที่เราจะได้หายจากความไม่สบายใจแต่มันก็เป็นการหายชั่วคราวเดี๋ยวมีคนอื่นขึ้นมาแทนที่มาทำให้เราไม่สบายใจอีกเราก็ต้องไปกำจัดเขาอีกแล้วการกำจัดเขาก็อาจจะเป็นการสร้างเวรสร้างกรรมกันขึ้นมาแทนที่จะกำจัดเขาให้หายไปเขากลับจะมาหาเราบ่อยขึ้นซะอีกเพราะเขายังแค้นอยู่ภายในใจที่เราไปกำจัดเขาวิธีแก้ปัญหาของใจเรานั้นต้องแก้ที่ตัณหาความอยากของเราอย่าไปอยากให้เขาหายไปอย่าอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หยุดความอยากเสียเขาจะเป็นอย่างไรเขาจะอยู่เขาจะไปก็เรื่องของเขาถ้าไม่มีความอยากแล้วเราจะไม่เดือดร้อนกับการอยู่กับการไปของเขาแล้วเราจะไม่มีเวรไม่มีกรรมกับเขานี่คือหลักการของการปฏิบัติธรรมที่พระเจ้าทรงสั่งสอนคือให้มาแก้ที่ใจแก้ที่ตัณหาความอยากนี้ด้วยปัญญาที่พระเจ้าได้ทรงค้นพบคืออนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเราปฏิบัติตามแนวทางนี้แล้วรับรองได้ว่าความทุกข์ต่างๆภายในใจของเรานี้จะหมดไปตามลำดับได้หมดไปได้อย่างสิ้นอย่างถาวรอย่างแน่นอนเพราะว่าพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกได้ทรงกำจัดความทุกข์ด้วยวิธีนี้กันทั้งนั้นไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ในพระทัยของพระพุทธเจ้าในใจของพระอรหันตสาวกเพราะท่านมีธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องมือเราต้องมาฟังธรรมแล้วนำเอาธรรมนี้ไปเป็นเครื่องมือกำจัดความทุกข์ต่างๆให้มันหมดไปจากใจของพวกเราแล้วเราจะได้อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับร่างกายของเราก็ดีกับบุคคลใดก็ดีหรือเกิดกับทรัพย์สินข้าวของเงินทองต่างๆของเราก็ดีจะไม่ทำให้เราต้องมีความทุกข์กับเขาเลยเพราะเรามีธรรมของพระพุทธเจ้าปกป้องคุ้มครองรักษาให้ใจของเรานั้นมีแต่ปรมังสุขขังอยู่ตลอดเวลาจึงขอฝากเรื่องของการฟังเทศน์ฟังธรรมด้วยกายวาจาใจที่สงบนี้เพื่อประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการฟังธรรมนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขและความดับทุกข์ที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีลิสะนิจังวุฒาปจายโนจตารโหธรรมวาทานติอายุวโนสุขังภาลัง อ ช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีคำถามอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากปิดไมโครโฟนแล้วหยุดถามตอบแล้วก็จะขอความกรุณาไม่ตอบอีกต่อไป คำถามจากคุณภาวนาบารมี10ประการนั้นสำหรับผู้ที่บำเพ็ญเพื่อเป็นสาวกภูมิเข้าสู่พระนิพพานนั้นจะต้องบำเพ็ญบารมีทั้ง10ประการให้ครบและเต็มภูมิของสาวกภูมิด้วยใช่ไหมคะ ก็ทำอะไรมันก็ต้องครบเลยถ้ามันไม่ครบมันจะได้ผลเลย คำถามต่อไปจากคุณนิดสวดมนต์นั่งสมาธิก่อนนอนทุกวันทำไมถึงนอนฝันทุกคืนไม่เคยเว้นเลยฝันทั้งดีและไม่ดีเช่นเห็นคนตายแล้วเป็นเพราะอะไรคะ เพราะจิตฟุ้งซ่าน คำถามจากคุณพิราบอยากจะทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือกิจวัตรประจำวันในแต่ละวันหรือแนวทางในการปฏิบัติธรรมของพระในสายพระป่าค่ะจะได้ฝึกปฏิบัติเตรียมตัวล่วงหน้าในการที่จะไปปฏิบัติธรรมค่ะเพราะยังไม่เคยไปปฏิบัติธรรมที่ไหนค่ะและตั้งใจว่าจะไปปฏิบัติธรรมที่นี่ค่ะ ก็ไปที่วัดเลยเราจะได้เรียนรู้เลยพอพูดไปตอนนี้เดี๋ยวก็ลืม และแนวทางในการปฏิบัติธรรมในกรณีที่อยู่ที่บ้านด้วยค่ะ ก็ทำให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได ้คำถามจากผู้ฝากถามขณะที่เราเป็นลมจิตไปไหนครับ จิตก็เป็นจิตไงจิตจะไปไหน คำถามจากคุณนาตาลีการที่เราปฏิบัติธรรมประจำโดยการนั่งสมาธิอ่านหนังสือธรรมะสวดมนต์ไปปฏิบัติธรรมบ้างแต่เรายังโกรธโมโหอยู่ตลอดเวลาถือว่าได้ผลไหมคะหรือว่าเสียเวลาเปล่าคะ ก็เหมือนเวลารักษาโรคภัยไข้เจ็บพอเริ่มกินยาก็จะให้โรคมันหายเลยมันก็ต้องกินไปเรื่อยๆถ้าโรคมันยังไม่หายก็ต้องกินไปเรื่อยๆถ้าปฏิบัติไปแล้วโรคโกรธหลงยังไม่หายก็ต้องปฏิบัติไปเรื่อยๆถ้าปฏิบัติไม่หยุดไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องหายอย่างแน่นอนเพราะคนที่หายจากโรคนี้หายมาได้แล้วโดยการวิธีนี้ คำถามจากคุณปายวรรณสอนเวลาทำสมาธิหรือเดินจงกรมจิตมักแนบกับพุทโธหรือกายเคลื่อนไหวเพียงชั่วคราวประเดี๋ยวก็จะวิ่งไปหาความคิดปรุงแต่งโดยไม่รู้ตัวรู้สึกตัวอีกทีก็เสียท่าเป็นเวลาพอสมควรเหมือนจิตกับความคิดมันต่อต้านกันเองหน่วงๆที่ขมับหรืออารมณ์จิตใจขณะทำความเพียรไม่ผ่องใสทำอย่างไรจึงจะเพิ่มกำลังของจิตของสมาธิได้ครับ ก็ต้องพยายามตั้งสติบ่อยๆตั้งอยู่เรื่อยๆสติกับความคิดปรุงแต่งนี่มันเหมือนกับสองฝ่ายที่ชักกระเยาะกันความคิดปรุงแต่งถ้าเขามีพวกมากกว่ามีกำลังมากกว่าสติมีพวกน้อยกว่ามีกำลังน้อยกว่าก็จะถูกความคิดปรุงแต่งลากพาไปแต่ถ้าสติมีกำลังมากขึ้นมากขึ้นความคิดปรุงแต่งก็จะน้อยลงไปน้อยลงไปงั้นต้องพยายามตั้งสติอยู่เรื่อยๆพอลืมตาขึ้นมาก็ให้ตั้งสติเลยใช้อะไรเป็นเครื่องปลุกสติก็ได้เช่นพุทโธพุทโธไปเลยพอตื่นขึ้นมาก็บริกรรมพุทโธพุทโธไปไม่ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ก็พุทโธพุทโธไปอย่างนี้เราก็จะสร้างสติขึ้นมาเรื่อยๆแล้วต่อไปใจจะไม่ลอยไปกับความคิดปรุงแต่งใจจะตั้งอยู่ในความว่างความสงบสักแต่ว่ารู้ได ้คำถามต่อไปจากผู้ฝากถามหนูนั่งสมาธิแล้วติดตอนนี้ไม่อยากจะฟังเทศอยากนั่งเฉยๆเวลานั่งสมาธิเปิดพระเทศด้วยอยากเอื้อมมือไปปิดเกิดจากกิเลสใช่ไหมคะแล้วเราควรปฏิบัติอย่างไรถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นอีก ก็ขึ้นอยู่ว่าเราติดสมาธิกี่นาทีถ้ายังเป็นนาทีอยู่ยังไม่ถือว่าติดถ้าติดเป็นวันเป็นปีไปอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าติดตอนไหนเบื้องต้นเวลาเรานั่งทำใจให้สงบมันมีความสุขมันก็ไม่อยากจะทำอะไรอันนี้เป็นผลที่ได้จากการทำสมาธิแต่ถ้าเวลาที่เราไม่นั่งเราไม่ได้อยู่ อยู่ในความสงบเราไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็แสดงว่าเรายังไม่ได้ติดสมาธิถ้าติดสมาธิจริงเราต้องทำแต่สมาธิอย่างเดียวไม่ทำอย่างอื่นเลยดังนั้นการที่จะติดสมาธินี่ยากเพราะหนึ่งการที่จะมีสมาธินี่มันยากกว่าหลายเท่านั้นก่อนอื่นขอให้มีสมาธิให้ได้ก่อนขอให้ลองมีสมาธิทั้งวันทั้งคืนให้ได้ก่อนแล้วค่อยมาบอกว่าติดสมาธิ คำถามจากผู้ฝากถามข้อที่หนึ่งมีคนบอกว่าการท่องบทสวดมนต์บทพระปริตบ่อยๆทำให้หายป่วยยืดเวลาชีวิตออกไปได้จริงหรือคะ มันเป็นด้านจิตวิทยาเวลาสวดมนต์นี่ทำให้ใจสงบได้พอใจสงบความอยากให้การเจ็บป่วยหายไปมันก็หยุดทำงานพอมันหยุดทำงานความทุกข์ใจมันหายไปก็เลยรู้สึกว่าเหมือนกับหายป่วยเพราะบางทีความป่วยส่วนใหญ่มันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายมันอยู่ที่ใจความป่วยทางใจทางร่างกายมันเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองแต่ใจมันป่วยมากกว่าเพราะใจอยากจะให้มันหายพอมาสวดพระปริตรเข้าใจสงบไม่ได้อยากให้ความเจ็บของร่างกายหายไปมันก็เลยรู้สึกว่ามันหายป่วยขึ้นมา ข้อที่สองจิตที่เป็นอิสระมันจะเบากายไปด้วยใช่ไหมคะ ไม่ทราบว่าจิตอิสระนี่เป็นอย่างไรอิสระจากธรรมหรืออิสระจากกิเลสแต่ถ้ามันเบานี่แสดงมันเรียกว่าจิตสงบอิสระถ้าอิสระจากกิเลสมันก็จะเบาถ้าอิสระจากธรรมมันก็จะหนัก ข้อที่สามช่วงเวลาที่กิเลสถูกประหารมันคือช่วงที่ศีลสมาธิปัญญาทำงานพร้อมกันใช่ไหมคะเคยสังเกตว่าทุกตัวเดียวกันประหารที่บ้านไม่สำเร็จแต่ไปถือศีลแปดแค่สามวันประหารเกลี้ยงไม่เหลือซาก ก็ต้องมีทั้งสามส่วนเนี่ยเป็นเครื่องมือเหมือนยาที่ต้องบางทีแพทย์ต้องให้ยาหลายเม็ดด้วยกันทำหน้าที่ต่างกันศีลก็ทำหน้าที่ของศีลสมาธิก็ทำหน้าที่ของสมาธิปัญญาก็ทำหน้าที่ของปัญญาพอครบทั้งสามตัณหาความอยากก็จะถูกทำลายได้ความทุกข์ก็จะหายได ้คำถามจากคุณธเนศเวลานั่งสมาธิผมจะตึงๆหน่วงๆที่หน้าผากและจะเป็นบ่อยหลังจากออกจากสมาธิไม่ทราบว่าเกิดจากสาเหตุอะไรและมีวิธีแก้ไขอย่างไรครับ การนั่งสมาธินี้มันนักจะต้องไปเจออุปสรรคต่างๆที่จิตสร้างขึ้นมาเองดังนั้นไม่ต้องไปกังวลกับมันให้รับรู้ไว้แล้วก็ปล่อยวางถ้ามันไม่มาขัดขวางการนั่งสมาธิของเราหรือการดำเนินชีวิตของเราตามปกติเราก็ไม่ต้องไปสนใจมัน คำถามจากคุณฮอลลี่เราต้องตามดูรู้ทันในปัจจุบันตามที่มันเป็นตามความเป็นจริงหรือต้องฝึกในการฆ่ากิเลสไม่ตามกิเลสคือสงสัยว่าเป็นการปฏิบัติที่ตรงข้ามกันหรือจริงๆแล้วคนละเรื่องกันแล้วสับสนเอามารวมกันเองคะ คือมันก็เป็นทั้งสองอย่างคือเราต้องรู้ทันกิเลสคือเราต้องหยุดกิเลสตัณหาให้ได้เวลาเกิดขึ้นการจะหยุดกิเลสตัณหาได้ก็ต้องรู้ทันสภาวะต่างๆว่าเขาเป็นของเขาอยู่อย่างนั้นเราอยากไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ยังมันก็ต้องรู้ทั้งสองอย่างเวลาเกิดตัณหาขึ้นมาก็ต้องรู้ว่าเกิดตัณหาและวิธีที่จะแก้ตัณหาก็คือต้องปล่อยวางอย่าไปอยากให้สิ่งต่างๆเป็นไปตามความต้องการของเราก็ให้รู้ตามความเป็นจริงของเขา คำถามจากคุณตั้มข้อที่หนึ่งสิ่งสำคัญที่สุดที่จะต้องมีในการปฏิบัติกรรมฐานคืออะไรครับ ก็เริ่มต้นด้วยที่สติเนี่ยสตินี้เป็นธรรมที่สำคัญที่สุดในบรรดาธรรมทั้งหลายท่านทรงเปรียบสติเหมือนกับรอยเท้าช้างเป็นรอยเท้าที่ใหญ่กว่าสัตว์ทั้งหมดในป่าธรรมทั้งหลายเช่นสมาธิปัญญาและวิมุตติหลุดพ้นนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีสติเหมือนกับกุญแจรถที่เราจะต้องใช้ในการที่จะเปิดประตูรถแล้วก็ขับรถถ้าไม่มีกุญแจเราก็ไม่สามารถที่จะขับรถไปไหนมาไหนได้เวลากุญแจหายนี่ต้องไปตามช่างมา มาเปิดมาหากุญแจสำรองทันใดทำทั้งหมดก็อยู่ที่สติเป็นหลักแม้แต่ทานทำทานรักษาศีลก็ต้องมีสติถ้ามึนเมาไปทำทานก็ทำไม่ได้รักษาศีลก็รักษาไม่ได้เพราะฉะนั้นสตินี้เป็นธรรมที่สำคัญที่สุดในบรรดาธรรมทั้งหลาย ข้อที่สองสติจะเพิ่มพูนขึ้นด้วยการทำเหตุอะไรบ้างครับ ก็ด้วยการตั้งสติอยู่เรื่อยๆเหมือนกับการปลูกต้นไม้ถ้าเราปลูกต้นไม้อยู่เรื่อยๆเราก็จะได้ต้นไม้หลายต้นถ้าเราปลูกต้นเดียวเราก็จะได้ต้นไม้ต้นเดียวสติก็เป็นอย่างนั้นเราก็ต้องปลูกฝังสติเจริญสติอยู่เรื่อยๆด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธไปหรือด้วยการสวดมนต์ไปคือการเจริญสติก็อย่างที่ได้เคยพูดไว้ว่ามีอยู่40วิธีด้วยกันกรรมฐาน40นี้เป็นเครื่องมือในการสร้างสติขึ้นมาเราถนัดกับกรรมฐานแบบไหนเราก็ใช้กรรมฐานแบบนั้นไปครูบาอาจารย์ท่านหลวงตาท่านสอนให้ใช้พุทโธถ้าเราถนัดพุทโธเราก็บริกรรมพุทโธพุทโธไปถ้าเราไม่ถนัดเราจะดูเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้หรือถ้าเราจะสวดมนต์ก็ได้หรือจะพิจารณาอาการ32ของร่างกายไปก็ได้มันมีหลายวิธีด้วยกันแล้วแต่เราจะชอบวิธีไหนเราก็ใช้วิธีนั้นก็สำคัญก็คือขอให้เจริญอยู่บ่อยๆเจริญอยู่เรื่อยๆการที่จะเจริญได้บ่อยได้เรื่อยก็ต้องไม่ทำงานอย่างอื่นเพราะเวลาเราไปทำงานอย่างอื่นเราก็เจริญไม่ได้พอเราไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็ไม่สามารถที่จะพุทโธพุทโธได้ดังนั้นถ้าอยากจะได้สติถึงต้องไปบวชกันหรือไปอยู่แบบนักบวชไปปลีกวิเวกอยู่คนเดียวไม่มีภารกิจการงานต่างๆมาคอยมาขัดขวางการเจริญสติของเรา ข้อที่สามการมีสติกำหนดดูแต่เวทนาอย่างเดียวจะสามารถทำให้เราหลุดพ้นได้หรือไม่ครับ ก็ถ้ามันหลุดพ้นจากเวทนาได้ถ้าเรามีสติเราต้องมีปัญญาด้วยคือต้องรู้ว่าเวทนานี้เป็นอนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกข์อย่าไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เขาทุกข์ก็อย่าไปอยากให้เขาหายเขาสุขก็อย่าไปอยากให้เขาอยู่ไปนานๆเพราะว่าถ้าเรามีความอยากแล้วมันจะเกิดความทุกข์ทางใจขึ้นมาทำให้เราต้องมาทุกข์กับเวทนาไม่ว่าจะสุขหรือจะทุกข์ทุกข์กับสุขก็เวทนาเพราะอยากให้เขาอยู่ไปนานๆพอเขาไม่อยู่เราก็ทุกข์ทุกข์กับทุกขเวทนาเพราะอยากให้เขาหายไปเร็วๆพอเขาไม่หายไปเราก็ทุกข์ถ้ามีสติมีปัญญาก็จะดูว่าเวทนาเป็นอนัตตาเป็นอนิจจาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเราควบคุมบังคับไม่ได้พอเราเห็นว่าเขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาควบคุมบังคับไม่ได้เราก็ต้องปล่อยวิธีปล่อยก็คืออย่าไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็จะหลุดพ้นจากทุกของเวทนาได้ คำถามจากคุณซามูเอลขณะที่นั่งสมาธิอยู่ติดตามลมหายใจเข้าออกแล้วเกิดหายใจติดขัดไม่ทราบว่าควรจะทำอย่างไรเพื่อแก้ปัญหานี้คะ ก็ต้องหายใจไปเลยถ้าไม่หายใจเดี๋ยวก็ตายนะจะไปติดขัดได้ยังไงมีใครติดขัดบ้างไหมลมหายใจเนี่ยมันจะมาติดขัดตอนนั่งสมาธิตอนเนี้ยตอนอื่นไม่ติดไม่ขัดนะ คำถามจากผู้ฝากถามภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาอันละเอียดเราจะใช้วิธีคิดอย่างไรให้ทันกับกิเลสคะ ก็ใช้ไตรลักษณ์เหมือนกันอะเพียงแต่ว่าเราจะเห็นมันหรือไม่เท่านั้นเองเพราะมันละเอียดถ้าปัญญาสติปัญญาเราไม่ไวพอไม่ละเอียดพอเราจะไม่เห็นมันเราจะถูกมันตลบหลังอยู่ตลอดเวลาโดยไม่รู้สึกตัวเราคิดว่ามันอยู่ข้างหน้าที่ไหนได้มันย่องมาข้างหลังนี่แหละเขาเรียกว่ากิเลสแบบละเอียดมันไม่เผชิญหน้ากับเราเข้าใจไหมมันชอบรอบกัด คำถามจากคุณล่วงทุกข์ด้วยความเพียรหนูบวชเป็นแม่ชีปีที่6ค่ะปฏิบัติภาวนาใช้บริกรรมพุทโธทุกอิริยาบถนั่งสมาธิเจอเวทนาเป็นลูกๆด้วยเวลาที่ตั้งไว้ก็สู้อดทนอาศัยคำบริกรรมเร็วทีที่เป็นเร็วทีเป็นที่อยู่แล้วก็ค้นหาเวทนา ด้วยการพิจารณาความเป็นธาตุผลก็ค่อนข้างดีขณะนี้ทุกอิริยาบถภายในมันหมุนวนขุดคุยเรื่องกายบ้างเรื่องของผัสสะเวทนาอายตนะต่างๆบ้างราคะโทสะบ้างแล้วแต่สภาวะสิ่งที่เป็นปัจจุบันขณะทั้งปรุงแต่งภายในจิตภายนอกร่างกายมีสติกำกับรู้เห็นการเกิดดับแต่ละครั้งภายในสอนจิตด้วยข้อธรรมต่างๆหมุนวนแบบนี้มา 2-3 อาทิตย์แล้วมองอะไรก็เป็นธรรมเป็นเหตุเป็นผลไปหมดทั้งหมดนี้ไม่รู้หนูเดินถูกทางไหมต้องแก้ไขอย่างไรบ้างหนูเดินต่อไม่ถูกค่ะ หนูต้องเข้าไปที่ตัวตัณหาความอยากเวลาทุกข์กับเรื่องอะไรทุกข์กับร่างกายทุกข์กับเวทนาทุกข์กับอายตนะทุกข์กับคนนั้นทุกข์กับคนนี้ต้องเข้าไปดูที่ตัวความอยากว่าเราไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หรือเปล่าถ้าเราอยากเราต้องหยุดความอยากเราต้องมองเขาว่าเขาเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาคือเราไม่สามารถที่จะไปสั่งให้เขาเป็นตามความอยากของเราได้เสมอไปถ้าเห็นอย่างนี้แล้วเราก็จะหยุดความอยากได้แล้วใจของเราก็จะหายจากความทุกข์ใจของเราก็จะสบายนี่คือวิธีการปฏิบัติไม่ว่าจะทุกข์กับเรื่องใดต้องใช้ไตรลักษณ์คือปัญญานี้เป็นตัวเข้ามาพิจารณาแก้ไขทุกครั้งไปถ้าไม่ใช้ไตรลักษณ์มันก็จะไม่แก้ปัญหาตัณหาความอยากก็ยังจะอยู่ต่อไปยังอยากจะให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไปเรื่อย ๆคำถามจากคุณกนกพรข้อที่หนึ่งตามตำรากล่าวว่ามีพระแม่โพธิ์ศพพระแม่ธรณีพระแม่คงคาแม่พระพายแม่พระเพิงมีเทวดาที่รักษาแผ่นดินแม่น้ำลมไฟข้าวจริงหรือไม่คะ เราก็ไม่ได้ศึกษาไม่รู้จะตอบยังไง ข้อที่สองตำราว่าสัญญามีสองอย่างรูปสัญญากับนามสัญญาดิฉันไม่เข้าใจค่ะอยากให้พระอาจารย์ช่วยอธิบายให้ฟังค่ะ ไม่ทราบไปอ่านตำนาที่ไหนแล้วตำราของพระเจ้าก็สัญญาก็มีอันเดียว ข้อที่สามอารมณ์พอใจคือราคะไม่พอใจคือโทสะใช่หรือไม่คะแล้วอารมณ์พอใจและไม่พอใจของพระอรหันต์ต่างจากปุถุชนอย่างไรคะ พระอรหันต์ท่านไม่มีอารมณ์เหล่านี ้ข้อที่สี่ปัญญาในทางโลกกับปัญญาในทางธรรมในพระพุทธศาสนาต่างกันอย่างไรคะ คือทางโลกก็คือวิธีหาเงินหาทองนะที่เราไปเรียนหนังสือกันปริญญาตรีโทเอกนี่ไปเรียกปัญญาทางโลกเป็นวิชาชีพที่เราสามารถเอามาใช้หาลาภยศสรรเสริญสุขได้แต่ไม่สามารถที่จะมาดับความทุกข์ใจของเราได้ส่วนวิชาทางธรรมนี้เป็นวิชาที่ไม่ใช่เป็นวิชาชีพแต่เป็นวิชาที่จะมาดับความทุกข์ที่มีอยู่ภายในใจของพวกเราต่างกันตรงนั้นคำถามหมดแล้วมีใครอยากจะถามต่อไหมในนี้ ค่ะหนูขอกราบนมัสการค่ะแล้วขอถามพระอาจารย์ค่ะมีเพื่อนแนะนำค่ะว่าถ้าอยากให้ลูกได้ดีเขาบอกว่าเขาเอาหนังสือสวดมนต์มาให้หนูค่ะเขาบอกว่าให้สวดคาถาพาหุงมหากาหลายๆรอบเกินหนึ่งอายุเงี้ยค่ะเขาบอกเขาสวดจนลูกเขาได้เป็นแพทย์ที่มหิดลเลยค่ะแต่ตอนนี้ลูกหนูเล่นเกมค่ะแต่หนูไม่ได้สวดพาหุงมหากาหนูได้แต่ทำวัดเช้าวัดเย็นอย่างเดียวหนูก็สงบแล้วค่ะแล้วหนูก็นั่งสมาธิต่อการที่เพื่อนเขาแนะนำอย่างนั้นหนูก็ไม่ได้คิดตามเขาหนูคิดว่าบทสวดมนต์น่าจะเป็นที่ทำให้ใจหนูสงบแล้วก็ดับทุกข์ทางใจมากกว่าเป็นอภินิหารนะคะแล้วเพื่อนก็บอกว่าทำไมไม่เชื่อก็เอามาให้อีกเล่มนึงค่ะเป็นสองเล่มหนูก็เลยขอถามพระอาจารย์นะคะว่าเพื่อนเขาก็เจตนาดีแล้วถ้าหนูสวดพาหุงไปด้วยอธิษฐานไปด้วยเกี่ยวกับให้ลูกเนี้ยค่ะให้ลูกเล่นเกมแล้วลูกจะเลิกเล่นไหมคะแบบ ลองทำดูนะ ลองทำดู ลองทำดู หนูเคยลองแล้วค่ะสวดตั้ง40กว่าจบแล้วใจหนูร้อนมากแล้วค่ะว่าเมื่อไหร่จะถึง44จบสักที ก็เลยว่าใจไม่เย็นเท่าทำวัดเช้าวัดเย็นนะคะ เขาให้แม่สวดแล้วให้ลูกสวด เขาบอกถ้าแม่สวดก็มีอานิสงส์ผลถึงลูกค่ะแต่หนูสวดมากๆหนูก็ฟุ้งค่ะหนูทำวัดเช้าวัดเย็นแล้วนั่งสมาธิสบายใจกว่า ที่มันฟุ้งเพราะอยากไม่ใช่ละอยากให้มันครบ อยากให้ครบค่ะเราจะได้มานั่งสมาธิสักทีนะคะ ก็เวลาสวดนี่ก็เป็นการทำสมาธิอยู่แล้วถ้าเราไม่ไปนับว่ามันกี่รอบแล้วอยากไปอยากให้มันครบก็สวดไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็เป็นการทำสมาธิไปในตัวอยู่แล้ว อ๋อแล้วลูกก็ได้อานิสงส์ด้วยใช่ไหมคะ ไม่ได้หรอกลูกก็ต้องเรียนหนังสือเลยอย่างแม่สวดแล้วลูกไปเล่นเกมแล้วไปเรียนจบที่ไหนล่ะ แบบเหมือนจะมีเทวดาไป ตัก เตือนเขา ไม่มีหรอกไม่มีหรอกเทวดาก็ยังเขายังต้องเตือนตัวเขาเองเลยเทวดาก็มีกิเลสเหมือนเราเลยเป็นเรื่องไร้สาระเนี่ยแต่ถ้ามันดีสำหรับเขาก็ปล่อยให้เขาดีไปเราก็มาลองทำดูถ้าทำแล้วไม่ดีก็ไม่ต้องทำพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าไปเชื่อใครเขาสอนบอกอะไรให้ฟังหูไว้หูแล้วนำมาพิสูจน์ดูว่าทำแล้วได้ผลตามที่เขาพูดหรือเปล่า ค่ะหนูไม่ได้ไปเถียงเขาหรอกค่ะแต่หนูก็ไม่ได้ทำตามเขาพ อต้องพิสูจน์ก่อนใครจะบอกอะไรเรานี่อย่าเพิ่งไปเชื่อเอามาพิสูจน์ดูว่าได้ผลอย่างที่เขาพูดหรือเปล่าเหมือนกับไปเอายาจากหมอมาหมอให้กินเราก็ต้องกินถ้าเราอยากจะรู้ว่ายานี้ดีไม่ดีถ้าเราไม่กินเราก็จะไม่รู ้พระอาจารย์คะเวลาหนูทำวัดเช้าพระเย็นเสร็จหนูนั่งสมาธิเสร็จแล้วหนูก็จะอธิษฐานว่าขอให้หนูได้ทำทานทุกวันขอให้ได้รักษาศีล5ให้ได้ทุกๆวันและขอให้ได้สวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาให้ได้ทุกๆวันแต่ไม่ได้อธิษฐานว่าขอให้ลูกเลิกเล่นเกมค่ะพระอาจารย ์พอขออย่างนั้นก็ขอไม่ได ้ขอไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมคะ ขอในสิ่งที่เราทำได ้แต่คุณเป็นแม่ต้องควรอธิษฐานขอให้ลูกได้อย่างนั้นได้อย่างนี้หรือเปล่าคะพระอาจารย์หรือว่า คืออธิษฐานก็ได้ไม่อธิษฐานก็ได้มันก็ไม่ได้อยู่ดีมันไม่ได้อยู่ที่การอธิษฐานหรือไม่อธิษฐานอยู่ที่การสั่งสอนลูกเรามากกว่าสั่งสอนให้ลูกเป็นคนดีให้ขยันเรียนหนังสือ ตอนเล็กๆก็ดีค่ะพระอาจารย์ตอนนี้ไม่ค่อยฟังค่ะตอนแรกก็ชวนมาวัดตอนเล็กๆค่ะมาตอนนี้ตอนโตไม่มาชอบอยู่แต่บ้านค ่ ะ ก็ธรรมชาติของคนทุกคนอ่ะพอเริ่มโตก็จะเริ่มเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นก็อยากจะทำอะไรตามนิสัยเดิมของตัวเองก็อย่าไปทุกข์กับเขาเราทำหน้าที่ของเราไปเขาทำตามก็ดีเขาไม่ทำตามก็ถือว่าเป็นกรรมของเขาไปก็แล้วกัน ค่ะหนูก็หวังว่าสักวันหนึ่งเขาจะดีขึ้นค่ะหนูก็ยังหวัง ก็หวังได้แต่จะดีไม่ดีไม่อยู่ที่ความหวัง ขอบพระคุณค่ะท่าน นมัสการพระอาจารย์ครับเคยฟังพระอาจารย์เทศครับเกี่ยวกับการนั่งสมาธิครับก็หลังจากที่นั่งสมาธิภาวนาพุทโธไปเรื่อยๆครับก็อยากทราบว่าจะเคยฟังพระอาจารย์เทศบอกว่าให้วางจากสมาธิก่อนครับแล้วมาพิจารณากายครับสภาวะที่วางสมาธินี้เป็นยังไงล่ะครับ ก็เวลาออกจากสมาธิไงหลังจากที่เราเลิกนั่งสมาธิแล้วออกมาคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็คิดไปทางเรื่องของร่างกายว่าร่างกายไม่เที่ยงเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายร่างกายไม่ใช่ของเราเป็นของดินน้ำลมไฟให้คิดอยู่เรื่อยๆจะได้ไม่หลงไปคิดว่าร่างกายเที่ยงว่าเป็นตัวเราของเราเพื่อเราจะได้ไม่ทุกข์เวลาที่ร่างกายเป็นอะไรไปนี่อันนี้ทำเวลาที่ไม่ได้นั่งสมาธิเวลานั่งสมาธิไม่ต้องทำอันนี้สลับกันเหมือนเรียนวิชาช่วงเวลาต่างกันเวลาสมาธิก็นั่งสมาธิไปทำใจให้สงบไปเวลาออกจากสมาธิมาไม่ได้ทำสมาธิก็มาคิดทางปัญญาแทน ก็เวลาวางสมาธิก็ไม่ต้องภาวนาพุทโธอะไรใช่ไหมครับเวลาออกจากสมาธิแล้วครับ ถ้าอยากจะรักษาอยากจะทำให้จิตสงบอีกก็ใช้พุทโธก็ได้แต่ถ้าอยากจะให้จิตมีปัญญาก็ต้องคิดทางอนิจจังทุกขังอนัตตา ขอบมากครับ คำถามจากคุณอาจอมเรศปฏิบัติเริ่มแรกควรตั้งสติก่อนใช่ไหมครับแบบว่าไม่ต้องไปยุ่งเรื่องปัญญาเลยใช่ไหมครับแล้วเมื่อปฏิบัติสติมาจนสติตั้งได้แล้ว อาการของสติที่ตั้งได้แล้วและฝึกมาดีแล้วจะเป็นอย่างไรครับ ก็เวลานั่งสมาธิจิตก็จะรวมเป็นหนึ่งสักแต่ว่ารู้ถ้ามีสติดีต่อเนื่องไม่พังไม่เผลอนั่งสมาธิ5นาที10นาทีจิตก็รวมเข้าสู่ความสงบได้อันนั้นแสดงว่าเรามีสติแล้วได้สมาธิแล้วพอหลังจากออกจากสมาธิมาก็ฝึกคิดทางปัญญาได้ถ้าเราอยากจะออกไปทางปัญญาแต่ถ้าเรายังอยากจะสร้างฐานสมาธิให้มันแน่นกว่านี้เราก็กลับมาพุทโธพุทโธมาเจริญสติต่อไปก่อนเพื่อให้มันมีความสามารถที่จะเข้าสมาธิได้ทุกเวลาเพราะว่าการมาเจริญปัญญานี้ต้องใช้ความคิดแล้วถ้าเผลอไปอาจจะคิดไปในทางกิเลสทำให้ฟุ้งซ่านขึ้นมาได้แล้วอาจจะทำให้ยากต่อการเข้าสมาธิในครั้งต่อไปได้อย่างนั้นถ้าเราเพิ่งได้สมาธิใหม่ๆและยังไม่แม่นก็ยังไม่สามารถเข้าได้ทุกเวลาที่เราต้องการควรจะมาฝึกสติต่อไปก่อนเพื่อที่จะได้หยุดความคิดต่างๆแล้วเวลาเราจะเข้าสมาธิก็จะเข้าได้พอเราสามารถควบคุมความคิดได้สามารถเข้าสมาธิได้เวลาใดที่เราต้องการแล้วเวลานั้นเวลาที่เราไม่ได้เข้าสมาธิออกจากสมาธิมาเราก็ออกทางปัญญาได้คิดไปทางปัญญาได้เพราะว่าถ้าเราคิดไปแล้วถ้าเกิดมันฟุ้งเราก็จะมีสติหยุดมันได้ดังนั้นในเบื้องต้นนี้ต้องมีความสามารถควบคุมความคิดได้อย่างตลอดเวลาเวลามันจะฟุ้งเมื่อไหร่นี้หยุดมันได้อย่างนี้จะดีกว่าถ้ายังควบคุมมันไม่ได้เดี๋ยวเวลาออกทางปัญญาพอมันเผลอไปคิดทางกิเลสมันก็จะฟุ้งขึ้นมาแล้วจะทำให้เวลาจะนั่งสมาธิต่อไปนั่งไม่ได้เพราะมันไม่ยอมหยุดฟุ้งนั่นเองฉะนั้นก็ต้องดูกำลังของสติแล้วก่อนว่ามีมากพอที่จะสนับสนุนในการเจริญปัญญาหรือไม่ถ้ายังไม่พอสร้างสติต่อไปสร้างสมาธิต่อไปก่อนให้เข้าสมาธิเข้าออกให้ได้อย่างชำนาญก่อนจะดีกว่าเหมือนขับรถตอนแรกหัดขับแถวบริเวณที่ไม่มีรถลาวิ่งไปก่อนซ้อมขับให้มันชำนาญก่อนพอขับชำนาญแล้วทีนี้ก็ออกไปถนนใหญ่ถ้ายังไม่ชำนาญออกไปถนนใหญ่เดี๋ยวก็ไปชนกับคันนั้นคันนี้ได้คำถามหมดแล้วมีใครอยากจะถามไหมยกมือขึ้นมาได้ถ้าไม่มีก็คิดว่าขอยุติการประชุมกันไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ